من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، محمد الله سبحانه وتعالى ما قصلي أنتم صلى الله عليه وسلم نيكموك حديثي أمبايو أرسيم أنتم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أما تتاكى تمشي الله سبحانه وتعالى بقوشة واقعه na tufuatishe ovu tulilolifanya kwa jema. Ovu hilo litafutwa na jema. Kisha akasema kwamba tufungamane na watu, tukae na watu kwa tabia zilizokuwa njema. Katika kitabu Fathul Tawiyyi al-Matin في حديث الأربعين وتتمة الخمسين جاء الشيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله لفسير قولي إنسيما وأتبع السيئة الحسنة تمحها ومفوتش ovu ulilolifanya kwa jema. Kaifasiri wema kwa namna mbili. Wema wa kwanza atbi'i sayyi'ata bitauba, yani ovu ulilolifanya basi fuatisha kwa toba, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kosa ulilo lifanya, tamhuha, toba ile itafuta kosa lile ambalo umefanya. Pia akaifasiri kwa maana atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, kwa maana kufanya mema ambayo yanafuta makosa madogo madogo yaliyochumwa na mwanadamu, na mifano yake iko mingi. Miongoni mwa ahadith ambazo zinathibitisha kwamba wema hukuta maovu ni khamsu salawat, wal jumu'ati ila al jumu'a, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibat al kaba'ir, au kama qala alayhi salatu wassalam. Sala tano ijumaa hadi ijumaa, ramadhan hadi ramadhan, ni vifutio vya makosa yaliyotumwa katika vipindi hivyo, endapo yataepukwa makosa makubwa, ambayo makosa makubwa kafara yake ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri makosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tunafahamu katika mji wetu walillahi alhamdu kwamba vijana masha Allah wameelekea katika kuitafuta yani kutafuta kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi ile kwa sahihi, Allah atuongoze kwa hili. Lakini kama ilivyo kawaida ya sheitan, kwamba yeye ni haris mwenye kupa mno katika kuhakikisha kwamba anawatoa wale ambao walioshikamana na njia sawasawa katika njia hiyo na kuwatelezesha au kuwapoteza kabisa. Kwa hiyo mtihani huu umetufika katika jamii yetu hii, na hapa leo biidhnillah tutabainishiwa huu mtihani ambao umetufika na namna gani ya kuendea mtihani huu. Mimi hapa nimetakiwa nitoe utangulizi tu, lakini si mzungumzaji halisi. Lakini hii hadithi tuliyozungumza ya ittaqillah haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan, tuifanyie kazi, tuizingatie vizuri, na lillahi alhamdu kwamba wengi wetu ni wasomi. Nendeni mkapitie kitabu kile ambacho nimekitaja, Fathul Qawiy al-Matin fi al-Hadith al-40 wa Tatimatu al-50, mtayaona maelezo marefu muhimu sana ambayo yanatuongoza katika njia ya haki. Allah amhifadhi shekhe huyu na atuhifadhi na sisi, na tudumishe katika taa, tufe tukiwa katika hali ya usalama, na tuipate janna kama watakavyotangulia au walivyotangulia wema waliotangulia, na kuipata pepo hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzungumzaji wetu wa kwanza atakuwa ni Abu Umair, ambaye atatufahamisha kwa ujumla wa nususu sharia zilizokuja katika mawaqif za maulama juu ya mahala ambapo patakuwa pametokea masala yenye sura ya utata au yenye sura ya fitna. وبارك الله فيكم وليتفضل أخي المسلم.